Kibar kızın saçları sallanıyor. Kibar kızın saçları sallanıyor. Şeker yemiş dudakları ballanıyor. Şeker yemiş dudakları ballanıyor. Kibar kızın güzelliği dilleniyor. Kibar kızın güzelliği dilleniyor. Geliver, geliver, geliver kibar yârim, geliver. Geliver, geliver, geliver güzel yârim, geliver. Bahçadan bu bahçaya yol gider. O bahçadan o bahçaya yol gider. Kibar kıza deste deste gül gider. Kibar kıza deste deste gül gider. Kibar kızı ben severim elini der. Kibar kızı ben severim elini der. Geliver, geliver, geliver kibar yârim, geliver. Geliver, geliver, geliver kibar yârim, geliver.